السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم القيامة، أما بعد. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى سلام أماني زوية جوية متميت محمد صلى الله عليه وسلم ينا لي زنا صحبازي أو أسلموا تتقين فاتم تومي هذه سكوية قيامة فكمون بأ الله سبحانه وتعالى أتجليه كوا من غير مواهر لكم سنقول وإسلام فنقصوما katika Qur'ani na suna za mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka tutakuta ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wametuelekeza sehemu ambayo muislamu anapopata matatizo ni lazima aelekee na kukimbilia. Unapopata na mitihani katika hii dunia, Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wakatuelekeza sehemu ambayo ni ya kukimbilia. Bila shaka hakuna pa kukimbilia isipokuwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa sababu mitihani ni sehemu katika sehemu ya maisha mwanadamu. Unapopata maradhi, labda sijui umerogwa na mambo mengine katika mitihani ya dunia, yote hayo yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo unapopatwa na mitihani hiyo ni wewe ukimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo kuna baadhi ya watu, utamkuta mtu anajikinga na mambo mabaya kwa yale mambo ambayo watakampeleka motoni. Kuna baadhi ya Waislamu ambao utawakuta wanapozaa watoto wao wadogo wanawavika uzi kwenye mkono wao. Nikwambia uzi hiyo ina maana gani? Yeye anakwambia uzi hii inamlinda na vijicho na baadhi ya mambo. Uzi ambao umekwenda wewe mwenyewe dukani ukaununua franga 50, unakuja na mfunga mtoto wako kwenye mkono ili utamlinda. Wengine, kuna baadhi ya tufikomo ambao wanatununua tweusi wanawavika watoto wao, ukiwauliza malengo ni yapi ya kumvika hicho, anakwambia namvika ili akiingwe na mambo mabaya na majini na vingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimuona umoja katika maswahaba zake. Swahaba huyo alikuwa na ugonjwa wa ngozi, amevaa kamba kwenye mkono wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, innaha la taziduka illa wahna, hiyo kamba ambayo umeivaa katika mkono wako haito kuzidishia isipokuwa maradhi juu ya maradhi, shari juu ya shari. Kisha mtume akamwambia, ambidhiha ank, na kuomba iondowe kamba hiyo. Fa innaka law mitta ma aflahta abadan, ikiwa utakufa hali ya kuwa una kamba hiyo mkononi kwako, bila shaka hautofaulu milele, kwa sababu utakuwa umekufa hali ya kuwa wewe ni mshirikina. Kwa mtume akamhusia sahaba wake kuondoa kamba hiyo katika mkono wake. Kwa makamba haya ambayo tunawavika watoto, ikawa kama ada, mazoea, kila mzazi anapomzaa mtoto wake anafunga kamba hile na kakikomo kale kana kwamba anamlinda. Unapotaka kumlinda mtoto wako, Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Vile vile kuna baadhi ya Waislamu ambao wananing'iniza mairizi katika majumba yao kwa sababu afanyikishe katika mambo yake na mengine katika mambo ya kidunia. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema, man allaka tamimatan faqad ashrak, yeyote mwenye kuninginiza erizi katika nyumba yake, bila shaka mtu huyo tayari ameshamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitembea na erizi au ukaweka erizi katika nyumba yako kwa sababu ya kukulinda baadhi ya mambo, bila shaka wewe umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukifa katika hali kama hizo unakuwa umekufa ya kuwa wewe ni mshirikina. Ibadallah, kuna baadhi ya mitihani ambayo leo wengi katika mama wanayapata. labda mama yuko katika ndoa yake, ana karibu miaka mitano, misita, hazai. Utamkuta mama huyu, jambo la kwanza, akimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali anakimbilia kwa waganga, wafumu na wapiga ramli. Unawaendea huku na kuambia na matatizo kadha wa kadha wa kadha. Kuna kuomba unisaidie jambo hili. Yule atakusaidia nini? Na Mtume anasema man ata arrafa au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yeyote atakayemwendea mfumu au mpiga ramli ukakubali maneno yake, basi wewe unakuwa umekufuru yote ambayo ameteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Matatizo yako yote, mama wa Kiislam, elekezea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uko katika ndoa yako miaka mingi, elekezea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umesubiri mambo yako ili yafanikishe, elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewasaidia, bali yeye ndo anafaa kutegemewa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah mtukufu, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mfalme wa mbingu na ardhi, na Allah subhanahu wa ta'ala anaumba atakavyo. Yahabu liman yasha'u inatha, Allah subhanahu wa ta'ala hanampa amtakaye watoto wa kike peke yake. Mfano Nabiyullah Lut alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala amempa watoto wa kike peke yake. Kwa hii ni Allah ndio anapana, anaumba atakavyo. Kisha Allah anasema wa yahabu liman yasha'u dhukur, na Allah subhanahu wa ta'ala anampa amtakaye watoto wa kiume peke yake. Mfano Nabii Ibrahim alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala amempa watoto wa kiume peke yake. Au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala humchangia baadhi ya watu, anawapa watoto wa kiume na watoto wa kike. Mfano Mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akampa watoto wa kike na wa kiume akamchangia. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza jambo ambalo mama wa Kiislamu ambaye labda ana miaka hajapata watoto, msikilize Allah anasemaje. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, na Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia amtakaye kuwa ni tasa, hazai. Kwa kama umekosa uzazi, haujapata watoto, tambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia amtakaye kuwa ni tasa. Usikimbili kwa waganga eti wakupe mtoto, kwa watu ambao hawamiliki wenyewe nafsi zao eti wakusaidie wewe. Hakuna chochote ambacho watakusaidia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamalizia na kusema innahu alimun qadir, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi, vile vile ni mwenye uweza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa matatizo yako hayo, umekosa watoto, mama wa Kiislamu, kumbuka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia watoto yule amtakaye. Kuna baadhi ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wamefariki bila ya watoto. Kuna baadhi ya wake wa mitume wamefariki bila ya watoto. Tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa Aisha akiwa na miaka 9. Mpaka Mtume anafikia kufariki dunia, Aisha akiwa na miaka 18. Lakini Aisha kupata mtoto. Alikwenda kwa waganga kwenda kuuliza, kwa nini mimi sijamzalia Mtume? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtihani huo. Mama Aisha, mume wake ambaye ni mtume wetu Muhammad sallama, amefariki na mwacha aliyakuwa ni mtoto mdogo, ana miaka 18. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kumruzuku mtoto. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akaharamisha wakeze mtume kuolewa baada ya mtume kufariki. Huenda angeolewa na mwingine akapata watoto, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaharamisha watu kuwaoa wake za mtume kwa sababu ni mama zetu. Kwa hiyo unapokosa mtoto, mama wa Kiislamu, tambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamfanya amtakaye kuwa tasa. Hebu tizama mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walivyopatwa na mitihani, lakini wakakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa sababu ya wao kufanikisha katika dunia na akhira. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul anbiya anasema, wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wakati Nabii Ayyub alayhi salatu wa salam aliumwa miaka mingi, Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtihani, watoto zake wakafariki. Inasemekana alikuwa na watoto 14 wote wakafa. Leo mtoto wako akifa, labda wiki nyingine akafa mwingine, fikra zako zote, kuna jicho la mtu hapa, kuna mkono wa mtu. Hizo fikra ambazo tunakimbilia. Mtume wa sallama watoto zake wote wamekufa, aliyakuwa yuko hai isipokuwa Fatima peke yake. Kwa unapotaka kutazama wewe, hebu tazama kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walipata mitihani gani? Ili uone kwa mitihani yao na ya kwako vile vile inafanana. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtihani Ayyub. Watoto zake wote, kama alivyosema Ibn Abbas, alikuwa na watoto 14 wote wakafariki. Na Allah subhanahu wa ta'ala akampa maradhi Ayyub alayhi salatu wasalam. Kama unavyosema baadhi ya wafasiri kuwa aliumwa miaka 18. Lakini Ayyub amekimbilia kwa nani? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa Ayyub idh nada rabbahu. Kumbukeni Ayyub alipomnadia Mola wake akasema, anni masani yadur, ewe Allah, kwa hakika mimi nimepatwa na madhara. Kwa hakika mimi nimepatwa na madhara. Wa anta arhamur rahimin, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwingi wa huruma. Akakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, fastajabna lahu, tukamjibia Ayyub dua yake. Fakashafna ma bihi min dur, na tukamondolea yale madhara aliyokuwa nayo. Wa atainahu ahla, na vile vile tukamrejeshia watoto zake. Wa mithlahum ma'ahum, na mfano wao. Wafasiri wakatafsiri aya hii ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafufua watoto wale 14 akampa Ayyub. Na wengine wanasema kauli hii, wa mithlahum ma'ahum, tukampa mfano wao, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala wale watoto 14 atawampa peponi ama hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia mke wake kuzaa watoto wengine 14 kwa sababu amekuwa na subra. Kisha rahmatan min indina, Allah anasema huyo ni huruma kutoka kwetu sisi. Wa dhikra lil abidin, na ili uwe ukumbusho kwa wale watakaokuja baadaye. Kwa yule atakayekuja baadaye anaposoma habari za Ayyub alayhi salatu wasalam, kumbe Ayyub Allah subhanahu wa ta'ala aliwachukua watoto zake wote akampa maradhi, akachukua mali zake, lakini Ayyub akasubiri na akakimbia kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamrejeshea mambo yake. Kumbe na mimi ni lazima nifanye hivyo, ninapopatwa na mitihani niwe na subra na nikimbie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah anaendelea kuwataja mitume wake na kusema, wa Ismaila wa Idrisa wa Dhalkifli, au wote watatu, kullum minaswabirin, walikuwa miongoni mwa watu wenye subira. Walipatwa na mitihani, lakini mitihani yao ile wakakuwa na subra kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaendelea kusema, wa Dhannun idh dhahaba mughadiba fa dhanna an la naqdir alayhi فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله نسمع فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. akimzungumzia nabiiullah yunus alayhi salatu wasalam alipokuwa anawalingania watu wake wanakataa kusikiliza wito wake, nabiiullah yunus alayhi salatu wasalam akawa amewakimbia watu wake. Alipokuwa anakwenda, alipopanda bahari, akapatwa na mitihani katikati ya bahari, akawa ametupwa ndani ya bahari. Alipotupwa ndani ya bahari, ikaja samaki ikammeza Yunus alayhi salatu wasalam. Wakati huo atakimbia kwa nani? Bila shaka akakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fanada fi dhulumat, Yunus alayhi salatu wa salam akanadi akiwa katika majiza. Az-zulumat ni wingi wa jiza. Kwa wanasema wafasiri, kwanza wakati huo ilikuwa ni muda wa usiku, jiza la kwanza hilo. Kisha vile vile alikuwa ndani ya bahari, chini ya bahari, jiza la pili, na jambo la tatu alikuwa ndani ya tumbo la samaki, jiza la tatu. Kwa alikuwa ndani ya jiza Yunus alayhi salatu wasalam, akamnadia Allah subhanahu wa ta'ala na kusema, alla ilaha illa ant. Hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Inni kuntu minaz zalimin. Kwa hakika mimi nilikuwa miongoni mwa mazalim. Na hii ni dua ambayo tumefunzwa, mtu anapokuwa na matatizo bila shaka aombe dua hii. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Alipoomba dua hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema fastajabna lahu wa najaynahu minal gham. Tukamuitikia dua yake Yunus na tukamuondoa katika tumbo lile, wakadhalika runji almu'minin, na hivyo ndivyo tunapookoa waumini. Wale ambao walipatwa na matatizo wakaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atawaokoa katika njia kama hii. Wale wasiozaa, sikilizeni huku. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii anaendelea kumtaja mtume wake Zakaria. Zakaria ameishi umri mrefu mpaka kazeeka yeye na mke wake, bali inasemekana mke wake alikuwa ni tasa, hazai. Zakaria alipoona anafikia katika utu uzima ajapata mtoto, Allah subhanahu wa ta'ala anasema akimzungumzia Zakaria, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Zakaria anamwambia ewe Mola. Allah anasema na Zakaria alipomnadia Mola wake na kusema ewe Mola wangu usiniachi na upweke, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndiye bora wa mwenye, yani wewe ndiye bora wa kurithisha, kuna kuomba unipe yule atakayenirithi. Allah anasema fastajabna lahu, tukamjibu Zakaria dua yake, tukamjibia Zakaria dua yake, wa wahabna lahu Yahya, na tukampa mtoto anaitwa Yahya ambaye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslahna lahu zawja, na tukamtengeneza mke wake. Kama wanavyosema wafasiri, mke wake alikuwa zai, lakini kwa sababu ya dua amekimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukamtengeneza mke wake tukampa kizazi. Innahum kanu yusari'una fil khairat, kwa hakika wale walikuwa wanakimbilia kwa kufanya mambo yaliokuwa ya kheri, Zakaria na mke wake. Wayad'unana rahaban wa rahaba, wayad'unana rahaban wa rahaba, na vile vile walikuwa wakituomba sisi wakati wa shida na wakati wa raha, wanakimbia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu lana khashi'in, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema na hao walikuwa wanyenyekevu kwetu sisi. Kwa ndugu yangu Muislamu, unapopata matatizo bila shaka kimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimependa nitangulize na aya hizi katika suratul anbiya ili zikuzindue wewe ambaye unayepatwa na matatizo usiku na mchana, ni wapi pa kukimbilia. Bila shaka kimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwanadamu anaweza kukusaidia chochote. Wale watu ambao wanawategemea wanadamu wenzao, watu ambao wanawaomba wanadamu wenzao, bali wengine wanakwenda katika makaburi ya wema wanawaomba, bila shaka haweza kukusaidia chochote. Kwa hiyo dua ni ibada. Ad-du'a'u huwa al-ibada, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, dua ni ibada. Kwa hiyo dua yako hii, lazima ibada yako hii uielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zote zielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah mtukufu akimwambia Mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, إيه محمد وَتَفَكُولِيزَ وَجَوَانْكُ كُوسُ مِيمِ, الله رسيما فَإِنِّي قَرِيبِ, وَهَكِتَ مِيمِ نِكُو قَرِيبُ, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, نَجِيبُ مَأُمْبِي يَمُنْ يَكُنِي أُمْبَى كِبِنْجَ نَكُنِي أُمْبَى, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, بس وانيتكي ميمي نواني أميني إني وفاتي فنغوك. كو الله سبحانه وتعالى كفنغوه ملانغو كو يولى من يكتاك كموومبا بلا شك فينيني أكن بيك وكي الله سبحانه وتعالى أموومب الله سبحانه وتعالى بكياك. والي أنباو من أواومبا كن يمين الله سبحانه وتعالى, wale waganga ambao mnawakimbilia usiku na mchana wakusaidieni, wallahi hakuna chochote unaweza kukusaidieni. Anasema Allah mtukufu, in yad'una min dunihi. Katika aya anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, wale ambao mnawaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe kama nyinyi, ni waja kama nyinyi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, fad'uuhum, ebu waombeni watu hao, falyastajibu lakum, muone kama watakujibuni nyinyi, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Au watu ambao mnawakimbilia usiku na mchana mnapokuwa na matatizo ni viumbe kama nyinyi, ebu waombeni tuone kama watakujibuni kama nyinyi wa kweli. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walladhina tad'una min dunihi, na wale ambao mnaowaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, la yastati'una nasrakum wala anfusahum yunsarun, hawawezi wakawanusuru nyinyi wala wenyewe hawawezi wakajinusuru. Unamwomba mtu ambaye ana matatizo kama yako, unamkimbilia mtu ambaye labda anamshinda, labda matatizo yake ni makubwa kuliko ya kwako, unamkimbilia yule mganga, yule mpiga ramli ambaye unamfuata kule. Lau angekuwa na maisha mazuri, asingefunguaka nyumba akakuita watu. Yeye mwenyewe ana matatizo makubwa, ndio maana akafungua kwa nyumba, mumfuate pale, mumpe pesa. Pia Allah subhanahu wa ta'ala kutahadharisha watu kumuomba asiyekuwa yeye, bali kuonyesha uharamu wa watu kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, walladhina yad'una min dunillah, na wale ambao mnaowaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhluquna shay'a wa hum yukhlaqun, hawawezi wakaumba chochote isipokuwa wao ndio wameumbiwa. Wale ambao mnawakimbilia wakupe mtoto, yeye ana uwezo wa kumuumba mtoto? Hana, bali yeye ndiye aliyeumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah anasema, akiwazungumzia wale ambao wanaabudu makaburi na kuwaomba waliotangulia katika wema, amwatun ghairu ahya, kwanza hao ambao mnaowaomba ni maiti, hawapo hai. Wama yashuruna ayyana yub'athun, wale ambao mnaowaomba usiku na mchana wako makaburini, wao wenyewe ndani ya kaburi hawajui lini watafufuliwa. Yeye mwenyewe hajui lini atafufuliwa, wao unakwenda kumuomba. Akasema Allah mtukufu, dhalika bi anna Allah huwa al-haq, na hilo ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wa haki, ndio anayefaa kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yad'una min dunihi huwa al-batil, na vile ambavyo mnavyoviomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ni vya batil. Wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuwa juu tena mkubwa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ama mnavyoviomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ni vya batil, wala haviwezi vikawasaidia chochote. Maombi yako, dua zako, kimbia kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si kwa mwingine. Akasema Allah mtukufu, ya ayuhan nas, enyi watu, duriba mathalun fastami'ula, unapigwa mfano, ebu mfano huu usikilizeni. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innal ladhina tad'una min dunillah, wale ambao mnaowaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, lan yakhluqu dhubaba walau istama'u lah, hawawezi wakaumba hata inzi, hata kama watakusanyika wote kwa pamoja. Wale wote ambao mnaowategemea na kuwaabudu na kuwaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, wote kwa ujumla ulimwengu mzima wajikusanye, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawawezi wakaumba hata inzi. Inzi hawawezi wakaumba. Kisha Allah akaendelea kuwadhalilisha na kusema, wa in yaslubuhum dhubabu shay'a la yastanqidhuhu minhu, hata kama inzi itakula chochote ikakiweka ndani ya tumbo lake, wale wa jamaa ambao mnaoabudu na kuomba kinyume na Allah hawawezi wakakitoa kile kitu ambacho kimeingia ndani ya tumbo la inzi. Kisha Allah anasema, dha'ufa at-talibu wal madhlub, amedhoofika yule mwenye kuomba na mwenye kuombewa, wote ni madhaifu. Wewe ambaye unaomba na yule ambaye unamuomba, nyinyi wote ni madhaifu. Aliyekamilika ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar." Wale ambao wanamuomba Allah pamoja na wengine, ukamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada, la burhana lahu bi. Watu hao hawana hoja mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإنما حسابه عند ربي. هو أمباي أنا يموهم بك جميع الله سبحانه وتعالى جنب الأقوان ذا أنا حجة نحسب ياك لقوا الله سبحانه وتعالى إنه لا يفلح الكافرون وأكيك هو فهول مكافير. الله سبحانه وتعالى أكمتاج يولي أمباي أنا يموهم بك جميع الله سبحانه وتعالى أنا يتقميك جميع الله سبحانه وتعالى أكميت أقوان كافير زبقوكم الإسلام. Unaswali sala tano usiku na mchana, umekwenda kufanya hija, unatoa zaka, unatoa sadaka, medamu ibada zako hizo umezichanga na shirki, ukamuomba asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, matatizo yako ukayapeleka kwa yule asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuita kwa kathiri na uwezo ukafaulu. Ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akiendelea kuwatahadharisha wale ambao wanamuomba asiyekuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, akasema wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, wala usimuombi Allah Subhanahu wa Ta'ala ukamshirikisha na mwingine, ukamuomba na mwingine, fatakuna minal mu'adhabin, bila shaka ukifanya hivyo utakuwa miongoni mwa wale ambao watakopata adhabu mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akasema pia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ولا تدع مع الله إلها آخر ولا مسموم بالله pamoja na mwingine, لا إله إلا هو, hakuna mola apa sayo kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, كل شيء هالك, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema kila kitu kitaondoka hapa duniani, kila kitu, إلا وجهه, isipokuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, له الحكم واليه ترجعون, الله سبحانه وتعالى هي ndi ambaye yuko na hukumu na kwake tutarejea. Vingine vyote ambavyo mnavyoomba vitaondoka. Hebu tazameni wale waganga ambao mlikuwa mnawaendea miaka ya 90, leo wapo hai. Yule ambaye alikuwa kazi yake ni kwenda kuwaganga, kuna baadhi ya waganga ambao mliwaendea huko, kuna baadhi ya wafumu ambao mmewaendea, leo hawapo. Bali hata kwenye kilio labda mmekwenda kwenye vilio vyao, mkashuhudia namna gani wanavyowapeleka kuwafunikia udongo huko. Hani leo watu wana matatizo. Kama mmoja katika watu siku moja alikuwa amepata safari kwa ajili ya kazi ya kwenda hizo nchi za wazungu, akakwenda sehemu aitwa Mombee dua. Alipokwenda sehemu aitwa Mombee dua, mama huyo akawa amepandisha majini. Eti ni Sharifu. Kisha majini yale yanamwambia, safari yako itakuwa nzuri lakini kwa masharti fulani. Jambo la kwanza, tunakutuma ukalete mrago ambao umeshagharibika. Uogote mrago jalalani utuletee. Ha? Nisiseme ni jamaa fulani, ilikuwa ni mimi. Nimepata safari ya kwenda Canada. Kwenda kwa watu hawa washirikina hawa, nilikuwa sijui kani washirikina wanaposoma ruqya, wanasoma Qur'ani, wakati wao mwenyewe sijakuwa na elimu. Nasoma zangu pale jabia kwa mwalimu wangu, darasa kama la 7. Wakanipa masharti, kalete mrago. Ambao mrago umeshaharibika. Kisha tutakutengenezea dawa, tuweke katika maji, uende sehemu usiku barabarani, utandike ule mrago, uvue nguo, ukoge hiyo dawa. Mwenye kwa akili. Kwanza akili ya shirki imekuja baadaye. Akili iliyokuja mwanzo, hivi mimi ni bauni na polisi. Niko nakoga uchi barabarani, eh? Si asubuhi wananona makuru kwa tumepata tumebana mrozia. Nikamuita ndugu yangu Abu Aziz, yule aliyokuwa hapa kwa kuzungumzia mada ya Mashia, kwa sababu ni wa ndugu zake. Kwa zama hizo nikamwambia Abu Aziz, Kuna ndugu zako wamenambia kadha wa kadha wa kadha. Akanambia usijaribu, ni shirki. Kitizama, wallah, wakati watu na elimu ya sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuweka mbali na kitendo cha shirki. Lakini yako mwingine Canada. Ah, kwa hiyo mtu anakimbilia Canada, Canada ni mbali eh. Karibu ni kaburini hapo. Huenda ningekubali na nisifiki yo Canada. Lakini safari ni nishamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale ambao mnawaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, wote wataondoka na hakuna chochote ambacho watawasaidia. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akawadhalilisha kuonesha udhaifu wao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, mathalul ladhina attakhadhu min dunillah, mathalul ladhina attakhadhu min dunillahi awliya kamathalil anqabuti attakhadhat baita. Wale ambao mnaoabudu na kuwaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ni mfano wa tande tande inayotengeneza nyumba. Wale ambao mnaoabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwategemea ni mfano wa tande tande inapotengeneza nyumba. Bimaana wale watu wamefananishwa na nyumba ya tande tande. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa inna ahwana albuyut la baitul anqabut. Hakika nyumba mbovu kuliko nyumba zote ni nyumba ya tande tande. Hebu tazama tande tande nyumba yake inapojengwa. Wewe mwenyewe kama unafanya usafi ndani ukipitisha nyumba jioni kwenda nyumba yake. Ikijenga nje mvua ikija nyumba imekwenda. Kwa nyumba ya tande tande ni nyumba mbovu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akafananisha wale ambao mnaoabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala sawa na nyumba ya tande tande. Kwa sababu hakuna chochote watawasaidia. Kisha Allah akasema, lau kanu ya'lamun, ikiwa kama watajua, ikiwa kama watatambua jambo hilo, bila shaka nyote mtakimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akiendelea kuzungumza uharamu wa watu kupeleka dua kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akasema dhalika bi anna Allah huwa al-haqq. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa haki anayefaa kuabudiwa. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, na vile ambavyo mnavyoviomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ni vya batil. Wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyekuwa juu na mkubwa zaidi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia washirikina wa Quraysh, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardh la yaquluna Allah. Wale makafiri wa Quraysh walikuwa wakiulizwa ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, wanasema ni Allah. Qul, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wetu Muhammad, waambie afara'aytum ma tad'una min duni Allah, kwa nini mnaomba siyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kama mnaamini aliyeumba mbingu na ardhi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini mnaabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? In aradani Allahu bidurri hal hunna kashifatu durri. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala anapomtakia mtu mabaya, anapomtakia mtu madhara, kuna yeyote ambaye anaweza kuondoa madhara yale? Au aradani bi rahma hal hunna mumsikatu rahmati. Au Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mtu rehma, kuna ambaye anaweza kuzuia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala? Qul hasbi Allah, sema anatosheleza Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Alayhi yatawakkalu almutawakkilun, kwake Allah subhanahu wa ta'ala wanategemea wale wenye kutegemea. Kumtegemea, kila mwenye kutaka kutegemea anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ebu oneni katika aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, ikiwa Allah atakutafia mabaya, Allah atakupa madhara, atakupa mitiani, atakupa maradhi tofauti, kukuziwilia mambo yako, bila shaka hakuna yoyote katika viumbe ambaye anaweza kuja kuyaondoa yale madhara. Na Allah subhanahu wa ta'ala anapokutakia khairi, akakuruzuku, akakupa anachokitaka, hakuna yeyote ambaye anaweza kaziwia khiri za Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefaa kutegemewa. Usimtegemee yote katika viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuwazungumzia wale ambao wanayeomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaopeleka dua zao kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, qul ara'aytum ma tad'una min dunillah, waambie Muhammad, hao mnaowaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, aruni madha khalaqu min al-ard, nionyesheni kipi walichokiumba katika hii ardhi. Wale ambao wamedai uungu wa kina Firaun, alaihim la'natullah, hebu tuambieni kipi walichokiumba katika ardhi. Ukichunguza hamna. Wale wapiga ramli na wafumu ambao wanaoendea usiku na mchana, waondolee matatizo yenu, hebu tuambieni kipi walichokiumba. Ukichunguza hamna. Kwa nini unawaabudu wale ambao hawana uwezo kama huo? Unamwacha yule ambaye kakuumba anakuruzuku usiku na mchana. Fadha Allah, katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza na mtume akishafariki tusimwabudu. Kuna baadhi ya watu leo wanaoabudu hata maimamu zao, kama mashia wanapokwenda Iran kule Kalbala, nani wanapokwenda kule na Kalbala, wanatufu kaburi za maimamu wao na kuwalilia, ya Hussein, ya Hussein. Nyote mnaona siku ya Ashura mashia uvaa nguo nyeusi na kuanza kujipiga makofi. Mashia hapa ni wajanja, wa hapa ni wajanja. Mashia wenyewe wanajipiga visu. Wa hapa wenyewe ni kakofi tu. Ya Hussein, ya, jamani jipige kisu, si Shia. Kwa hiyo wanamlilia Hussein. Masufi wa benzi wa Ibra 20 wanamlilia, ya Jailan, ya Jail, wanamlilia. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala sema, qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. Sema ya Muhammad, kwa hakika mimi namuomba Mola wangu wala simshirikishi yeye na chochote. Qul, waambie Muhammad, inni la amliku lakum darra wala rashada. Mimi mtume wenu similiki kwenu madhara wala kuongoza. Mtume wa salama amiliki hivi kumpa mtu madhara au kumuondolea mtu madhara. Mtume mwenyewe anasema hamiliki haya, bali anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala atuambie sisi kwa mtume amiliki madhara wala mtume amiliki kumnufaisha mtu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini leo watu wanawategemea asiyekuwa hata mtume, ikiwa mtume wa Allah ambaye ndio mbora wa viumbe hana uwezo huo, vipi mkimbilie mtu ambaye uenda nyumba yake usiku mvua ikinyesha inavuja? Kama yana uwezo, basi aziwe tundu zake zile kwanza ndio akusaidie wewe. Kwa sababu mtu ana akili. Baada Allah, katika hadith ya Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ad-du'a'u huwa al-ibada. Dua ni ibada. Hiyo dua unayoiomba wewe, tambua ni ibada unaifanya. Na bila shaka ibada zote ni lazima zifanywe kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qara'a, kisha baada ya Mtume kusema kuwa dua ni ibada, akasoma aya hii, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Anasema Mola wenu niombeni nitakujibuni. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, wale ambao wanafanya kiburi katika ibada yangu, wanamwabudu asiyekuwa mimi, wakafanya kiburi wakawaabudu wengine na kuwategemea wengine, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, sayadkhuluna jahannama dakhirin, tutawaweka ndani ya moto wa jahannama hali ya kuwa ni madhalili, wamedhalilika, wale ambao wanawaabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له او فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نا عبد الله بن عباس الله سبحانه وتعالى امرذيه انا باباكي siku moja sahaba huyu alipanda nyuma ya mtume katika kipando, yuko pamoja na mtume, akapanda katika kipando pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم, kisha mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia ibn Abbas. Na bila shaka mtume anapomwambia sahaba wake, bila shaka anakuambia si wote. Jambo la kwanza akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, kwa sababu Ibn Abbas alikuwa bado kijana mdogo. Ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimat, kwa hakika mimi nataka nikufunze maneno, maneno ambayo yatakunufaisha wewe hapa duniani na kesho akhira. Ahfidhillah yahfaduk, jambo la kwanza nakuhusia muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Vipi utahifadhi Allah, utamhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala? Hifadhi dini yake, shikamana na kitabu na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka ukifanya hivyo na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Shikamana na hijabu ya kisheria, mama wa Kiislamu, jieneze katika mavazi yako, vaa mavazi ambayo yanastiri mwili wako, wale watoto wako katika malezi ya Uislamu, malezi mazuri. Hivyo ndio kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya hivyo na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Kisha mtume sallama anamwambia ihfadhillah, vile vile muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, tajiduhu tujaha, utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako. Muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, matatizo yako yote yako mbele yako, Allah subhanahu wa ta'ala utamkuta mbele yako, atayaondoa bila shaka. Kisha mtume sallama anaendelea kutupa wasia na kusema, idha sa'alta fas'alillah, unapoomba wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alta fas'al billah, na vile vile unapotaka msaada mtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akatuhusia jambo ambalo tumelisahau leo, wa'lam, tambua. Na mtume sallama anapokuambia i'lam, bimaana jambo hili ambalo anataka kulizungumza baadaye ni jambo lenye muhimu zaidi. Mtu anapokuambia tambua, hebu nisikilize vizuri, bimaana jambo ambalo ninalotaka kufuatia ni jambo lenye muhimu sana. Kisha mtume akasema, annal umma law istama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Law umma, watu wote ulimwengu mzima wajikusanye sehemu moja ili wakunufaishe wewe, wakuondolee matatizo, wakusaidie katika mambo mengi, mtume anasema hawawezi wakakunufaisha wewe isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Muislamu, ni aqida ambayo mtume anatufunza. Ikiwa watu wote ulimwenguni watajikusanya, wakiwemo marais, wafalme na wale ambao wanaabudiwa kinyume na Allah, wote wajikusanye kwa pamoja, wakunufaishe wewe, wakusaidie wewe, wakuondolee matatizo yako, wallahi Allah, mtume anasema hawawezi wakunufaisha wewe isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Kile ambacho Allah amekukadiria ndio hicho hicho. Kisha mtume sallama akazungumza na kumwambia, wala wistama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa qad katabahu Allah alayk. Na hata kama wao watu wote ulimwengu mzima watajikusanya ili wakudhuru, kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia wakajikusanya ili waondokewe nacho, neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikupa, watu wajikusanya ili waiondoe neema ile, wakudhuru, mtume anasema hawawezi wakakudhuru isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia peke yake. Usina matatizo eti pana vijicho, japokuwa tumepewa dua za kuomba ili Allah kukinge na vijicho asubuhi na jioni, omba dua hizo kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawawezi wakakudhuru isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Allah, mtume anasema rufi'atil aqlam wa jafatil suhuf, kalamu ambazo zimeandika makadara ya Allah subhanahu wa ta'ala na mambo ambayo yatawakuta nyinyi, tayari kalamu zile zimeshasimama, na vitabu ambavyo vilikuwa vinaandikiwa mambo yote yatakayojiri katika ulimwengu, vitabu tayari vimeshafungwa. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho kitakupitia wewe isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala msalini amekuandikia. Bali mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kumalizia, katika hadith ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin fi samai dunya, kila usiku Allah subhanahu wa ta'ala hushuka katika mbingu ya dunia. Tulivyozoea kusema mbingu ya kwanza, Allah kila siku usiku anashuka pale. Hina yabqa thuluthul layli al-akhir, wakati unabakia usiku wa tatu wa mwisho. Kwa usiku ugawe mwenyewe. Mfano usiku unapoingia saa 12, unamalizika saa 10 ya usiku, gawa mara tatu. Ule usiku wa mwisho ndio wakati Allah subhanahu wa ta'ala hushuka. Yaqul, kisha Allah anaposhuka anasema may yad'uni fastajibu lah. Ni nani atakayeniomba niweze kumjibu? Nani atakayeniomba mimi dua niweze kumjibu katika usiku ule? May yas'aluni fa'uti. Ni nani atakayeniomba mahitaji yake ya dunia niweze kumpa? May yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Ni nani atakayeniomba mimi msamaha ili niweze kumsamehe? Hadithi zote hizi tulizozisoma na ayati ambazo tumetanguliza zote zatuelekeza tupeleke maombi yetu na dua zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapopatwa na matatizo tukimbie kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika aya hizi ambazo tumezungumza yaonyesha kwamba yeyote atakayepeleka dua zake na akamtegemea yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka mtu huyo anakuwa amefanya shirki kubwa ambayo inamtoa katika Uislamu. Nikimomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na shirki. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.